Perşembenin düzleri yalan oldu sözleri, pınar olmuş akıyor güzelim yürü. Nazlı yârim göz karşıma güzelim kızı, biraz edalıca yürü, sürmelim oyna. Asmada üzüme bak, kaşıma gözüme bak, ne kadar kırgın isen güzelim yürü. Gülerek yüzüme bak, sürmelim aman, ne kadar kırgın isen güzelim yürü. Gülerek yüzüme bak, sürmelim aman, yürü güzel yürü, saçlarını sürün.